srce na tik. Ez dut usten dua asko aldatu denik. Ian buruko min gehiago, ian zartu egin naiz. Ian gehiago isolatu, ian zakarrago. Adina, koartada ezin nobe baita. Adina, koartada ezin nobe baita. Horrela hitz egiten du. Ideiak lerratzen dituelako, taxola gabetu egin naiz, edori uste dut, talo egin ezin dudanetan ere. Adina, koartada zinobe. Adina, koartada zinobe. Si no.